NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Vanochtend zijn twee Nederlandse F-16's opgestegen om twee Russische bommenwerpers te onderscheppen. De Russische vliegtuigen vlogen richting het Nederlandse luchtruim, waarop Defensie besloot de F-16's de lucht in te sturen. De bommenwerpers werden boven Denemarken gesignaleerd en zijn inmiddels weer omgekeerd. In het noorden van Myanmar zijn 34 mijnwerkers vermist geraakt na een aardverschuiving bij een jademijn. Ze werden meegenomen in een stroom van puin en aarde en vielen van honderden meters hoogte in een meer, vertelt een hulpverlener tegen persbureau AP. 8 mijnwerkers liggen in het ziekenhuis. Oekraïne vindt dat de internationale gemeenschap iets moet doen tegen de toename van Russische aanvallen op schepen in de Zwarte Zee. De Russen vuurden gisteren waarschuwingsschoten af op een Turks vrachtschip. Kiev noemt dat een grove schending van het internationaal recht. En 9 van de 10 studenten hebben voor komend studiejaar al een basisbeurs aangevraagd. Na toenemende kritiek op het leenstelsel dat in 2015 werd ingevoerd, is de basisbeurs weer teruggekeerd. Veel studenten bouwden met het leenstelsel een enorme studieschuld op. ANWB verkeersinformatie. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file na een ongeluk tussen Voorthuizen en Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Elslo en Born, daar zelfs een uur op onthoud en 8 kilometer file. Ook daar gebeurde een ongeluk, er is maar één rijstrook open. Een spoedreparatie veroorzaakt file op de A50 Eindhoven-Os in beide richtingen bij Veghel. De vertraging is aan beide kanten van de vangrail zo'n 20 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1, zomereditie. Met Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Langzaam, maar zeker wordt duidelijk hoe het speelveld eruit gaat zien bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in november. Dylan Jezelgus is sinds vanmorgen officieel lijsttrekker voor de VVD. Tot gisteravond konden anderen binnen die partij zich nog melden voor die functie, maar dat deed niemand. En vandaag maakt het CDA bekend wie daar dan de lijsttrekker wordt. Haagse bronnen die konden hun mond al niet houden. Het gaat om Henry Bontebal, die wordt vanmiddag gepresenteerd. Het grote wachten is nog op de verkiezingsprogramma's en ook op Pieter Omtzigt. Wat gaat het doen? Gaat hij doen? Doet hij het of doet hij het niet? Bij D66 zijn ze er sinds dit weekend wel uit. Rob Jetten gaat de partij leiden. Vorige keer zette hij nog een stapje opzij om Sigrid Kaag ruim baan te geven. Maar nu mag hij het zelf gaan doen. 93% van de stemmende leden daar schaart zich achter Rob Jetten. Hoog tijd voor een gesprek met de ontdekker van Rob Jetten. De voormalig politiek leider van D66 en tegenwoordig directeur van het CBR, Alexander Pechtold. Meneer Pechtold, goedemorgen. Goedemorgen. Even mee terug naar dat moment. U was toen fractievoorzitter bij D66 en Rob Jetten kwam voor het eerst binnen. Wat zag u toen? Nou, dat was al daarvoor. En u zegt de ontdekker. Bij succes zijn er natuurlijk altijd zeer veel vaders en moeders. Ik denk dat ik bij een hele grote groep van mensen behoor die al heel vroeg zag dat Rob Jetten politiek talent was. En dat was al in zijn tijd als voorzitter van de Jonge Democraten. Ja, maar goed, u mag het wel een beetje claimen, toch? Want u schoof hem wel naar voren toen u wegging. Ja, maar als het dadelijk misgaat, ben ik ook de schuldige. Maar goed, u zag iets in hem. Wat was het dan? Een gedreven jonge vent die politiek en maatschappelijke vraagstukken aan elkaar verbindt. Want ja, soms praten politici alleen over politiek. Maar het gaat er natuurlijk om welke thema's in de samenleving vragen om een politiek antwoord. En daar zag ik hem al heel vroeg geïnteresseerd in en ook actief in als jonge democraat, maar ook als al heel snel als fractievoorzitter in de gemeenteraad van Nijmegen. Ja. En daar viel hij op, want Nijmegen is een vrij, laten we zeggen, linkse stad. Dus D66 zit daar mooi in het midden. En hij wist daar toch de boel te verbinden op een manier waarvan onder andere ik dacht, nou, als je daarmee doorgaat, dan kom je nog eens heel ver. Ja, en nu dus lijsttrekker dan bij de Tweede Kamerverkiezingen voor D66. Zag u ook iets van uzelf in hem? Nou ja, kijk, bij D66, we bestaan zo langzamerhand zo'n 60 jaar, is iedere periode, ieder decennium, weten we toch iemand naar voren te schuiven die past bij een tijdsbeeld. En ja, ik denk dat mijn periode was er een van hervormingen en bezuinigingen en toch ook een hoop gedoe in de politiek. En ik hoop dat hij nu met heel veel nieuwe lijsttrekkers de generatie gaat vormen die het vertrouwen, u had het er net geloof ik ook in de quiz over, ja, het vertrouwen in de overheid weer gaat terugbrengen. Ja, is hij een premierskandidaat? Ja, ja, waarom niet? Vaak hebben mensen het dan over leeftijd. Nou, dan schijnt Timmermans te oud te zijn, hij misschien te jong. Maar het gaat erom wat voor energie je uitstraalt en of je mensen aan je weet te binden. En dat is niet alleen met standpunten, maar ook met je charisma. En ik vind het iemand die zich ook als minister... ik hoor dat ook vanuit het bedrijfsleven... maar ook vanuit belangenorganisaties die met het klimaat bezig zijn... Hij heeft de afgelopen anderhalf jaar, het was helaas maar kort natuurlijk... maar ik hoop nu ook als demissionair minister toch het nodige weten te bereiken. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. Ja, als we toch even terugkijken naar de afgelopen tijd bij D66... onder Kaag, een van de beste verkiezingsresultaten in de geschiedenis van de partij. Nu in de peilingen zien we meer dan een halvering. Wat zegt u nou, wat is nou de stap, de boodschap die D66 moet maken... om dat tij toch te keren? Kijk, er zijn nog 3 maanden te gaan. En dit is een antwoord wat u van veel politici en oud-politici hoort. Maar het is toch echt elke keer weer waar. Mm-hmm. De laatste 3 weken, dus laten we vanaf 1 november nou eens naar peilingen kijken. En laten we tot die tijd vooral eens naar de inhoud kijken. En daar zal met zoveel nieuwe gezichten en de kansen om de problemen die we nu voor ons hebben... en dat is niet alleen klimaat, dat is ook het aantal woningen wat we beschikbaar hebben voor starters. Veel dingen hangen ook samen, tot en met stikstof aan toe. Ik ben heel geïnteresseerd, niet alleen mijn eigen partij, maar ook andere partijen. Hoe gaan ze dat aan ons verkopen? Ja. Wat gaan ze ons beloven? Maar vooral wat gaan ze ervan waarmaken? Ja, maar wat is dan de belofte die D66 kan doen inhoudelijk, op de inhoud? Welke thema's kunnen zij zich profileren dan? Nou, als ik naar de laatste 20 jaar kijk, dan is D66 vaak de partij die agendeert. Op een soms wat radicale wijze. Dat was toen het ging om de woningmarkt en hypotheekrente. Dat ging om, niet zo populair, maar toch ook nodig, de AOW-leeftijd. Wij agenderen vaak en dan na een jaar of 5, 6 krijgen we gelijk. En laten we nou eens proberen die 5, 6 jaar over te slaan... en direct maatregelen te nemen. Want een komend kabinet zal het financieel wat moeilijker krijgen, denk ik. Maar vooral met een versplintering die toch elke keer weer blijkt... en veel nieuwe Kamerleden. Laten we nou ook mensen eens meenemen waarom er een aantal... belangrijke maatregelen genomen moeten worden. Zoals klimaat bijvoorbeeld. En op de woningmarkt en financieel. Dat zijn dan de onderwerpen. Dus een soort realistisch verhaal dat het niet allemaal meer op kan eigenlijk. Nou, niet meer zoals Rutte ooit deed, €1000 beloven... die we geloof ik nooit gekregen hebben en dat soort dingen. Maar gewoon ook mensen laten zien dat veel zaken dingen samenhangen. Hè? Als je de stikstofproblematiek niet oplost... met ook een toekomst voor bijvoorbeeld de boeren... Dan gaat het land op slot. Dat hebben we met Hugo de Jonge gemerkt... die toch heel ambitieus met woningbouwprogramma's kwam. Dat is keer op keer een probleem, omdat we... ook in de politiek te weinig durven teleurstellen. Hè? Politiek is niet alleen maar mooie beloftes doen. Politiek is vooral ook belangen afwegen, compromissen sluiten. En daar zou je ook mensen teleur moeten stellen. En ik hoop dus dat we niet alleen maar van die mooie weerverhalen krijgen... maar gewoon ook realistische plannen die doorgerekend zijn. Zowel financieel als door het Planbureau voor de Leefomgeving... en waar we dan ook hopelijk weer 4 jaar stabiliteit door krijgen. Is dit een uithaal naar de SP die de plannen niet wil laten doorrekenen? Dat is al jaren mijn probleem met partijen die niet laten doorrekenen. Want laten we blij zijn, hè? Laten we nou eens om ons heen kijken... de Verenigde Staten, Rusland. Onze democratie is een volwassen democratie. Die is kwetsbaar. Maar dat betekent ook dat je wel als politieke partij, als politicus... open moet staan voor zijn die mooie beloftes ook betaalbaar? Zijn ze haalbaar? En we praten vaak over data in de toekomst, hè, in 2035 dit en dat. Ik wil gewoon vooral zien wat gaan we vanaf 1 januari doen. Die partijen zeggen dan, wij laten het niet doorrekenen, de SP in dit geval... want de hervormingen die zij willen, die zijn niet in die modellen van die bureaus te proppen eigenlijk... waardoor er altijd een scheef beeld uitkomt. Ja, dat is geleuter. Dat is gewoon niet waar. Ik heb ook wel eens gebaald van doorrekeningen. Want bijvoorbeeld iets als het onderwijs, als je daarin investeert... dan zie je pas over 30 jaar of dat minder uitkeringen oplevert. Dus dat waren altijd frustrerende investeringen die wij dan wilden doen. Want het leverde dan zogenaamd niks op. Terwijl iedereen snapt dat als je in onderwijs investeert... dat natuurlijk wel iets oplevert. Ja, maar de SP loopt hier dus steeds tegenaan met al hun ideeën. Of niet al, maar met veel van hun ideeën. Nou, laten ze nou eens een keer het roer omgooien... en zich gewoon in die zin ook kwetsbaar opstellen... en het wel laten doorrekenen. Je hebt een scheidsrechter nodig. We zitten in een tijd dat feiten steeds minder voor waar worden aangenomen. Alles wordt ter discussie gesteld. Iedereen heeft een mening. Ja. Maar we hebben onafhankelijke scheidsrechters in onze gewone rechters... maar ook in instituties die wetenschappelijk zijn gefundeerd... en die onze dingen... kunnen voorhouden. En waardoor je als kiezer ook een betere keuze kan maken dan het leukste poppetje. Ja. U had het net over vertrouwen. Vanmorgen in Trouw. Jongeren die zetten zich vaker af tegen de overheid en geloven nu vaker in complottheorieën. Jongerenwerkers die zeggen dat in 2 onderzoeken in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Wat kan de politiek daaraan doen? Aan het terugwinnen van het vertrouwen van jongeren? Ja, dat zag je 10, 20 jaar geleden al met vaccinatieprogramma's voor meisjes, hè, tegen baarmoederhalskanker. Dat je dan zag dat er op Twitter en weet ik het allemaal niet, van allemaal theorieën waren waarom dat niet zou zijn. We hebben dat in coronaperiode hebben we dat verstevigd gezien. Dat alle instituties en alle onderzoeken van een vraagteken worden voorzien. Of de overheid daar, want dat was uw vraag, of de overheid nou daar de beste degene is die daar moet aanpakken. We moeten dat ook als samenleving. En u als journalist, ik mag dat nu de politiek uit ben ook zeggen. We mogen blij zijn met een onafhankelijke journalistiek in Nederland. Maar als ik naar veel van de talkshowtafels kijk, dan denk ik, wat interesseert mij de mening van een deelnemer van het Songfestival over de corona-aanpak? Net zoals een politicus misschien niet over het Songfestival moet praten. Ja, Mark Harbers die doet dat nog wel eens, geloof ik, als VVD'er. Maar kijk, het punt is natuurlijk wel dat ik werk zelf weer op één, dus ik voel me even een beetje verantwoordelijk om daar nu op te reageren. Maar wij doen dat ook bijna nooit, hoor. Weliswaar vragen we af en toe eens iemand aan tafel om zijn mening, als het een beetje hoe dat in hun positie ervaren wordt. Tuurlijk. En we hebben allemaal een mening, en dat is zo leuk in Nederland. We zouden het liefst 17 miljoen partijen hebben, denk ik, in de Tweede Kamer. Want iedereen heeft zijn mening. Maar echt, en dat vind ik het belangrijke voor de komende 3 maanden. Ook u en uw collega's zullen daar veel verslag van gaan doen. Daag die politici nou eens uit. Niet alleen over de poppetjes en de kleurtjes en wie met wie en wat en de peilingen. Maar laten we nou eens echt op thema's de diepte ingaan. Laten we nou echt eens bijvoorbeeld die opgeworpen tegenstelling tussen platteland en stad. Dat is er echt een waar ik me zorgen over maak. Waar ik zie dat de boer-burgerbeweging is daar een factor. Maar je ziet dan ook weer dat Farmers Defence Force weer een eigen politieke partij. We zijn zo mekaar op de verschillen aan het zoeken. Terwijl dat is in een campagne prima. Maar uiteindelijk zullen partijen moeten samenwerken. En ik zie te veel partijen ontstaan die zwelgen in 100% het eigen gelijk. Ja. En niet bereid zijn om die teleurstelling waar ik zojuist over sprak, die je ook aan je kiezers moet vertellen, waarom dingen niet kunnen of nu niet kunnen. En daar ben ik in geïnteresseerd. Ja, ik zie, er zijn ook teksten die Rob Jetten in zijn eerste interview zei. Hè? Samen de schouders eronder, niet voor het eigen gelijk staan. Dat zijn dan dingen die dus D66 wil uitdragen. Toch, als ik dan met u even het wil doornemen, het einde van een politiek tijdperk lijkt nu aan te breken, met allemaal nieuwe gezichten. Het vertrek natuurlijk van de premier. U was onderdeel van dat laatste politieke tijdperk, kunnen we zeggen, toch? Ja. U stapte er wel iets eerder uit, maar u was onderdeel van dat tijdperk. Wat zou u nou zeggen, oké, wat we de afgelopen 10 jaar in die Nederlandse politiek hebben gedaan, dat moet nu ook vanuit D66 bekeken, de komende 10 jaar echt niet meer gebeuren. Daar moeten we vanaf. Nou ja, dat is toch die verschillen zoeken. En dat heigerigheid van met z'n allen, dat kluitjesvoetbal iedere week tijdens het vragenuur. Je ziet soms een soort van, bijna een soort ritme ontstaan. Hè? In het weekend gebeurt er wat. Op maandag is er dan gedoe. Dan is dinsdag het vragenuurtje. Dan is er een spoeddebat. En dan zakt het zo rond de weekendkranten weer in elkaar. Terwijl wat ik zojuist zei, de grotere thema's, daar moeten we ook eens uit de schuttersputjes. Laat ik er eens een noemen waar D66 misschien gevoelig ligt. Rond vluchtelingenstromen. Ja. Ik hoor heel veel over getallen van gelukzoekers en echte vluchtelingen en arbeidsmigranten. Maar nou eens goed uitsplitsen, wie is hier welkom, wie is hier niet welkom? Tegen welke verdragen lopen we dan aan? Ik denk dat heel veel mensen behoefte hebben om het absorptievermogen van Nederland als land waar mensen met echt gevaar voor eigen leven die gevlucht zijn, welkom zijn. Ja. Versus degene die hier misschien niet thuis horen. Om dat nou echt eens een keer een doorbraak te hebben. Daar hebben we kansen in Europa om dat te gaan doen. En ik denk dat dat onderdelen en gesprekken zijn waar het vertrouwen weer terug kan komen. Nou ja, sterker nog, 68% van de D66-kiezer wil een beperking van de asielinstroom, bleek uit een peiling van 1Vandaag eerder deze maand. En dat snap ik. Ja. Daar hoor ik ook toe. Want dus maar niet asielzoekers, zegt u dan? Of wat? Nou, niet in het woord algemeen asielzoekers, maar wel in het absorptievermogen van onze grote steden, van onze samenleving. Er zijn mensen die dat in verband brengen ook met onze cultuur en zien daar veranderingen in. En dat is goed, want dat heeft ons land gemaakt. Mm-hmm. Maar het wordt nu vaak niet op basis van de feiten, maar veelal op de emoties. We hebben gelukkig nou een zomer gehad waar Ter Apel niet vol lag, maar dadelijk gaat dat weer gebeuren. En hoe gaan we onze samenleving daarop voorbereiden dat we wel kennismigranten willen hebben? Dat we wel mensen hebben die vanwege hun geaardheid of politieke overtuiging vluchten, maar dat we niet mensen willen die via Noord-Afrika onze kant op komen en hun leven wagen via die vreselijke bootjes. Nee. Dat zal een van de thema's naast klimaat zijn waar ook partijen uit hun schuttersputjes moeten. Ja. En uit het gemakzucht van de makkelijke stellingname. Maar goed, het kabinet is erop gevallen, ook omdat uw eigen partij hier weinig bewegingsruimte in zag. Klopt, maar dat was omdat Rutte met name richting de ChristenUnie een soort wezenskenmerk als het gezin ter discussie ging stellen. Dat was spelen met vuur. En dat heeft dus ook tot een brand geleid die zijn eigen broekspijpen in de fik heeft gestoken. Ja, maar u zegt eigenlijk al, D66 had wel, ziet wel ruimte. Of ja, u was er natuurlijk niet bij, want u kijkt vanaf de zijlijn mee. Maar uw partij zou wel ruimte moeten zien om iets te doen om daar grip op te krijgen, op die migratiestroom richting Nederland. Iedere partij zal daar de komende maanden de kiezer mee moeten benaderen. En daar mogen verschillen zijn, maar ik hoop niet in stereotypen te praten. Ik hoop daarin oplossingen. En als die in Europa liggen, moet dat ook duidelijk worden wat er wel en wat er niet kan. Ja. Ik spreek niet namens D66. Nee, dat weet ik. Ik vind dit als kiezer, ik ben ook kiezer. Ja. Ik vermoed wel wat ik ga stemmen, maar... zijn? Ja. Maar ik vermoed dat heel veel mensen die op dit moment nog denken, er is zoveel keus, wat moet ik nou? Ja. Die willen niet over een half jaar weer teleurgesteld zijn, omdat er toch weer een soort middenkabinet gevormd moet worden wat eigenlijk aan elkaar opgedrongen is, in plaats van op basis van uitgewisselde visies ons mee gaat nemen voor de komende jaren wat eraan te doen. Dit is dus ook wel een harde oproep aan D66 nu. Daar wordt nu met stoom en kokend water een verkiezingsprogramma geschreven. Rob Jetten is daar net aan de slag natuurlijk als lijsttrekker. De oproep is ook op dit onderwerp asiel, formuleer een helder standpunt en kom uit het schuddersputje. Ja, zeker. En dus voor al deze thema's. En laat dat ook op basis van feiten doorrekenen. Ja. Wat even toch over dat asiel. De echte asielzoekers, dat is een kleine minderheid. Waar we last van hebben, zijn de mensen die meegevlucht zijn, maar hier niet thuis horen. En hoe dat aan te pakken, vind ik een woest interessant thema om nou eens een keer van politieke partijen te horen. Hoe gaan we daarmee om? Ja. En we noemden klimaat al. Dus er is voldoende politieke strijd mogelijk, maar wel strijd die erop gericht is om na 22 november tot een kabinet te komen wat daadkracht kan. Ja, maar toch is het wel, ik moet wel zeggen, u zegt dit nu, D66 heeft zichzelf wel in een bepaald beeld gevormd de laatste jaren, dat als iemand hierover begon, dat vaak een beetje weggezet werd als xenofoob en hier moet je het niet over hebben en het gaat om mensen en heel erg op het gevoel gezeten, deze partij, de laatste jaren. Herkent u dat wat ik zeg? En terecht, want de D66 is een partij van het individu. En wij kijken niet naar de Nederlandse Marokkaan of de ouderen of de boer. Ja. Het zijn individuen. En die aanpak, daar sta ik nog steeds voor. Mensen niet weg te zetten in groepen en daarop te veroordelen of te stigmatiseren. Maar nogmaals, er zijn problemen in dit land. Uit uw onderzoek van er is weinig vertrouwen, is denk ik omdat men wel gekissenbis ziet, maar weinig oplossingen. Ja. Ander onderwerp is klimaat. Met Rob Jetten hebben jullie die klimaatdrammer in huis bij D66. Ja. Is best lastig, denk ik, als daar tegenover een klimaatpaus staat, namelijk Frans Timmermans. Hoe kan deze partij zich nog op dat onderwerp onderscheiden? Nou ja, ik las dat Timmermans is de klimaatpaus en Jetten de kardinaal. Nou, over het algemeen zitten kardinalen langer dan pauzen. Ja, maar de pauze is dan een treetje hoger, toch? Ja, maar die gaan ook wel met pensioen tegenwoordig. Ook dat moderniseert. Dat is waar, ja. Dus wat dat betreft, u verwacht witte rook eerder voor de kardinaal dan voor de paus. Ik denk dat Rob Jetten meer ausdauer heeft, meer bij deze generatie past. En ik zei zojuist al, ook weet te verbinden. Want het is niet alleen drammen. Ja. Jetten is ook in staat om bedrijfsleven mee te krijgen. Kijk, uiteindelijk, een overheid, niet alles wat je aan de overheid overlaat, gaat altijd goed. Dus je hebt ook het bedrijfsleven nodig. Je hebt de samenleving nodig. Maar we moeten uit de rare beelden van iedereen moet aan een 30.000 euro waterpomp en dat soort gezeur. Want daar maak je mensen bang mee. Ja. We moeten huizen gaan isoleren. Met name in de sociale woningbouw. We moeten ons wagenpark, zeg ik als directeur van het CBR, versneld schoon gaan maken. We moeten als een dolle dingen gaan doen die klimaatverandering, of het nou een natuurverschijnsel of dat we er als mensen invloed hebben, dat laatste is toch echt wel aangetoond. Ja. betaalbaar. Met bijdrage vanuit het bedrijfsleven en steun vanuit de samenleving stappen gaan maken. En dat biedt ook weer kansen. Biedt kansen voor het onderwijs, biedt kansen voor de wetenschap. Dit land is een land waar we vanuit kennis en wetenschap. En ook een samenleving waar handjes weer gewoon het echte werk doen. Want kom nog maar eens aan een goede reparateur of iemand die zonnepanelen kan leggen. Dat is een deel van onze economie. En ja. Dat kunnen we ervan maken. Maar goed, aan de andere kant staat dus iemand die in Europa op dit onderwerp zich behoorlijk geprofileerd heeft. Bij het CDA wordt vanmiddag een lijsttrekker gelanceerd die al, geloof ik, 13 jaar niet meer in een vliegtuig heeft gezeten. En ook op dit onderwerp zich vrij ruim wil profileren, als ik me niet vergis. Dat wordt toch lastig voor de kiezer om te zien waar zit nou het verschil op klimaatbeleid? Nou ja, ik begreep wordt dat niet drie cijfers achter de komma? Ik begreep dat de heer Bontebal vooral het in de kernenergie zoekt. Nou, laat die discussie, die is ook jarenlang met beelden platgeslagen, waardoor er niks mogelijk was. Ja. Europese landen bouwen hun kerncentrales het liefst aan de grens met een ander land. Is Robjet trouwens niet per se tegen, toch, nucleaire energie? Nee. Maar dan zeg ik, dus laten we uit die schuttersputjes van vooringenomen standpunten van 20 en 30 jaar geleden, nu deze generatie nieuwe politici, en als Frans Timmermans de energie heeft, mag die wat mij betreft ook bij die generatie horen, naar nieuwe oplossingen zoeken. Ja. U had het even over de rol van de media. Dat wij vooral die inhoudelijke thema's met die politici moeten bespreken en niet alleen maar over die poppetjes. Maar die verharding van de politiek, die overal gesignaleerd wordt, die begint toch wel bij die politici zelf? Het is een wisselwerking. Het is een wisselwerking met de maatschappij. Ik blijf een optimist, maar ik vind ons soms verharden. Ik merk dat gewoon in het verkeer. Ik had gisteren weer ergens, ik wilde ergens tanken. Er stond een of andere, veel te dure bak met een meneer. En die dacht dat hij de beide pompen moest stilleggen. En toen ik hem vroeg of hij misschien ietsje opzij kon, zodat ook andere mensen konden tanken, dacht ik, misschien trekt hij daar nog een wapen. Maar hij werd boos op u? Ja, hij werd heel boos. En dan schelde? Ja. En ik vroeg of hij het boek Remy ooit gelezen had. toen zei hij, je bedoelt Alleen op de wereld. Ik zei, kijk eens. Ik zeg, maar er is ook een film van, als je dat makkelijker vindt. Die herkende u wel, toch, neem ik aan, die meneer? Dat weet ik niet. Oh. Maar ik zag er op mijn zondags lekker vrije tijd. Nee, maar wat ik ermee bedoel te zeggen is, we verharden. De lontjes zijn korter. En ook dat is iets wat ik wel interessant vind. Hè? Postkantoren sluiten, bankpunten sluiten. Bij de supermarkten zie je niet meer een cashier, maar moet je met een of ander apparaat werken. Het intermenselijk contact, ik merk het aan mijn eigen kinderen, om een telefoongesprek te voeren vinden ze al ingewikkeld, want ze appen liever. En ik denk dat daar sluipenderwijs het intermenselijk contact, waarin je elkaar corrigeert, waarin je de mening van een ander voelt, Dat maakt ons harder. Hè? Mijn vrijheid stopt waar de uwe begint. Ja. En het is aan ons samen om te voelen wanneer ik op uw tenen ga staan. Humor is iets waar twee mensen om kunnen lachen. Ja. En ik merk in onze samenleving, en nogmaals, ik ben een optimist en ik wil niet een oude zure vent zijn, daar moeten we ook weer durven elkaar op te corrigeren. Maar dat begint toch in de nationale vergaderzaal? Als mensen daar goed met elkaar omgaan, dan zien mensen dat daar buiten toch ook? Of maak ik dan politiek te groot? Nee, u heeft er wel gelijk in, maar het is ook welk verslag u ervan doet. Wij doen te veel verslag van de relletjes en de ruzies en de verschillen. Ik heb er zelf nog in mijn tijd wel eens 9 uur gezeten en dan keek ik of luisterde ik de journaals en dan dacht ik, zat ik daar nou bij? want ik heb een heel ander beeld. Ja, ja. Dus, maar ik ben het wel met u eens. Aan de politici is een grote voorbeeldrol. Maar het zit hem ook in het onderwijs. Het is ook hoe wij omgaan met onze politie. He, als ik filmpjes zie waar politieagenten zelf worden aangevallen. En die filmpjes ook nog eens geknipt worden in de 30 seconden waar die agent zich een keer over de rode laat treiteren. Dat is het. En ik wil dat niet stoppen, want in social media zie je het toch. Maar daarvan bewust zijn in de opvoeding, in het onderwijs en ook in het politiek debat, dat is iets wat ik denk wel hard nodig is. Anders gaan we de kant op als de Verenigde Staten. Ik weet niet of u daar wel eens de politiek volgt. Soms, en ik zou niet willen dat we dat soort tafereelen krijgen. Fatsoen moet je doen, dus ik wil toch met uw toestemming naar één poppetje nog, als dat mag. Tuurlijk. Pieter Omtzigt, want de grote vraag is, en iedereen in Den Haag is daar volgens mij mee bezig de laatste dagen, wat gaat deze man doen? Gaat hij nou meedoen met een eigen lijst of niet? Peilingen, ze zeggen nog niet zoveel, maar volgens peilingen kan hij best wel eens heel groot worden. U kent hem goed, toch? Ik ken hem redelijk goed, ja. Ja. Wat zou u hem adviseren? Nou, ik zag dat vorige week oud-collega Henk Kamp daar uitspraken over deed en dat iedereen daar toe wel overheen viel. Want wat zei Henk Kamp? Ja, Pieter Omtzigt is uitstekend in het aanwijzen waar problemen zitten, maar hij lost ze zelf niet op. Ja. Nou, iedereen viel over Kamp. En misschien dat Kamp het wat ongelukkig formuleerde, maar ik ben het voor een groot deel wel ermee eens dat politiek is niet alleen vertellen waar de problemen zitten en de schuldigen zoeken uit het verleden. Het is ook verantwoordelijkheid nemen. En het CDA, waar Pieter Omtzigt bij zat, was erbij toen de Belastingdienst in de problemen kwam. Wilde nooit meer een Bulgare vrouw. En hij is gevraagd om staatssecretaris te worden van Financiën. Dat wilde hij toen niet. Nee. En we moeten voorzichtig zijn, want de man heeft een burn-out. Dus ik vind het ook ingewikkeld. Viel me niet vooral daarover dat Kamp zei dat hij al een burn-out kreeg van fractiewerk en daarom dit misschien wel niet moest doen? Was dat niet vooral waar de kritiek op zich op entte? Daarom, ik ga ook niet de formuleringen van Henk Kamp overnemen. Maar ik vind wel dat we moeten op zoek zijn naar politici die niet alleen... Kijk, politiek is voor mij de toekomst vormgeven. En het is ook heel belangrijk natuurlijk om te kijken met toeslagenaffaire, met Groningen en noem maar op, dat we dingen uit het verleden, of het nou slavernij... Dat vind ik heel goed, dat hoort bij een democratie. Maar we zwelgen de laatste tijd wel heel vaak in slachtofferrollen. In waar zijn dingen fout gegaan en wie is daar schuldig voor? Neem nou de coronacrisis. Daar heeft een kabinet, welk kabinet er ook had gezeten, keuzes moeten maken over avondklokken, over vaccinaties. Wij wisten allemaal niet hoe lang dat ging duren. Nieuw-Zeeland, zei u zojuist, is nu de laatste met maatregelen afgeschaft. Laten we eens wat respect hebben voor mensen die in dat soort problematiek durven besluiten te nemen. En dan terug naar Omtzigt. Wat is uw advies dan aan hem? Ik zou zeggen, dat moet hij zelf weten. Dat moet hij zelf weten. Maar anders krijg ik daar ook een nieuwsbericht over, meneer Omtzigt. Maar dat is niet nodig. Maar ik hoor wel bij u dat u in hem in ieder geval niet een oplossing ziet. Nou, een eigen partij is niet nodig, denk ik. Sluit je aan bij een beweging. En er zijn heel veel functies in deze maatschappij waar je de rol die je nu vervult, en die waardeer ik ook voor een groot deel, waar je die ook kan vervullen. En dat is geen functie elders dus. Dat is niet mijn oproep. Tot slot, hele korte vraag. Als straks er geformeerd gaat worden, is Alexander Pechtold beschikbaar als verkenner of informateur? Alexander Pechtold wordt 1 november herbenoemd voor een periode bij het CBR. Dus het antwoord is nee. En met veel plezier. Ik dank Alexander Pechtold, directeur van het CBR en voormalig leider van D66, voor dit gesprek. Zometeen de Nieuwsbv. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Wat is er nou misgegaan? Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Dat is belangrijk om uit te leggen. Dat is natuurlijk toch de grote vraag op het moment dat het alarm afgaat. De vragen bij het nieuws. Waar doe jij het nou voor eigenlijk zo? Waar moet ik aan denken? Waar doe ik het voor? Nee, dat is een hele terechte vraag. Ja, dat is nog best wel lastig om echt de vinger op te krijgen. U kunt het niet bevestigen of ontkennen. Zo is dat. Dat was het korte antwoord geweest. Ja. Ja. De vragen. Zet dat mensen aan het denken? En de antwoorden. Ja, zeker. Ja. Ik hoop het in ieder geval. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is final sale bij Goossens met kortingen tot 70% op de mooiste meubels. Met 25 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Ontdek nu onze sale op goossens.nl. Goossens, eindelijk thuis. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. Ontdek de final sale bij Goossens. Nu tot 70% korting op kasten. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik de Malatti als teken van respect en kijk ik op 15 augustus vanaf 7 uur naar de live-uitzending van de Nationale Herdenking op NPO 1. U ook? Vitamine D kennen we allemaal. Maar waarom zit het in Vitepro? Vitamine D is belangrijk voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. En juist dat vinden we zo belangrijk. Dus probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin.